Alting kan slå fejl, og alt kan gå fint. Man kan være lykkelig, men også forpint. Alting drejer rundt, som i en karusel. Men skøn det stadig skifter, skal det gå alligevel. Når det kommer til stykke, går det lige om. Nu og der er man nede, nu er der i top. Når det kommer til stykke, er vi i samme båd. Selv de ting, der slår fejl, kan være godt for noget. Når det går da godt, er vennerne der. Der er mange af dem, som ingenting er værd. Går det siden skidt, forsvinder de igen. Men den, der bliver tilbage, kan du regne med som ven. Når det kommer til stykke, går det lige op. Nu og der er man nede, nu er der i top. Når det kommer til stykke, er vi i samme båd. Selv de ting, der slår fejl, kan være godt for noget. Når det kommer til stykker, går det lige og alt kan gå fint. Nu og der er man nede, nu er der i tosse for pint. Når det kommer til stykker, er vi samme båd. Selv de ting, der slår fejl, kan det skifte, skal det gå alligevel. Selv de ting, der slår fejl, kan det skifte, skal det gå alligevel.